Radio 1. Middernacht, het begin van zaterdag 9 maart. Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De grote Tesla-fabriek in Duitsland kan volgende week weer draaien. De fabriek ligt sinds dinsdag stil door een stroomstoring na een brandstichting. Een extreem linkse groepering zegt dat de brand is aangestoken door hen, omdat Tesla niets om de aarde of om werknemers zou geven. De Duitse justitie onderzoekt beschuldigingen van terrorisme of sabotage. Het stilleggen van de fabriek heeft Tesla naar eigen zeggen enkele honderden miljoenen euro's gekost. Nederland is niet betrokken bij de dodelijke voedseldropping in Gaza. Volgens het ministerie van Defensie voerde Nederland gisteren wel een dropping uit, maar zijn er geen aanwijzingen dat daarbij doden of gewonden zijn gevallen. Er kwamen bij een dropping 5 mensen om het leven. Ze werden ten westen van Gazastad geraakt door een lading voedselpakketten. Volgens Al Jazeera opende de parachute van het pakket niet. Het is onduidelijk welk land bij de dropping betrokken was. Een voormalig president van Honduras is in de Verenigde Staten veroordeeld voor drugsmokkel. Juan Orlando Hernandez zette in zijn tijd als president de politie en het leger in om tonnen cocaïne naar de VS te vervoeren. Hernandez was president tussen 2014 en 2022. Na zijn aftreden werd hij uitgeleverd aan de VS. Oud-president heeft altijd ontkend. Zijn straf hoort hij op een later moment. Hij kan levenslang krijgen. Schaatster Femke Kok heeft bij de WK Sprint een zilveren medaille veroverd. De Japanse Miho Takagi ging er een incel vandoor met het goud. Jutta Leerdam, die 2 jaar geleden nog wereldkampioene was, haalde afgelopen avond brons. Bij de mannen pakte Zhongyang Ning als eerste Chinese schaatster de wereldtitel. Yanning Debo eindigde als tweede. Het weer. Vannacht trekt er bewolking vanuit het zuiden over het land. De temperatuur daalt naar 5 graden in Zeeland tot min 1 in het noordoosten. Komende dag is het bewolkt met af en toe zon. Het blijft droog bij 10 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Atze de Vriezen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De eerste zin van een debuutroman. Daar kan je een half leven over nadenken. Hoe begin je zo'n groot project? Misschien wel het werk van je leven. Poëtisch, bloemrijk als een mokerslag. Of zoals Milouska Meulens dat doet bij haar boek Moederland. Ik ben Milouska Meulens, geboren op een zondag in juni. Een dag zo zonnig als alle dagen van de week op Curaçao. Het land waar mijn navelstreng ligt. Zo feitelijk haast achterloos, maar wel veelzeggend. Dit is haar verhaal. Een roman weliswaar, maar niets om achterweg te duiken. Het verhaal van Milouska Meulens, dat dachten we wel zo'n beetje te kennen. Ze werd geboren in Willemstad in 1973. In haar jeugd verhuisde ze talloze keren op en neer van Curaçao naar Nederland. Werd via de school voor journalistiek een van de gezichten van het Jeugdjournaal. Een professioneel leugenaar in Wie is de Mol. Douwtrapper bij Vroege Vogels, schrijver van 3 kinderboeken. En toch legt ze met dit boek pas echt al haar kaarten op tafel. Welkom, Milouska. Leuk dankjewel, dat je er bent. Dankjewel, Atze. Je hebt op zo'n beetje elk uur van de dag al programma's gepresenteerd. Vroege avond, diep in de nacht, hele vroege ochtend, ja, zeker. Wat is nou het uur waarin je het beste tot je recht komt? Nou, niet dit uur. Dit is dan net zo'n moment van ja, of je moet gaan slapen, of echt ook meteen aan de slag. Ja. En ik moest er nog niet meteen echt aan de slag. Dus het was een beetje lastig. Maar vroege ochtend is voor mij toch wel het best. Nou, ik hou ook wel heel erg van de nacht, hoor. Van de stilte op straat en dat gevoel van alleen op de wereld zijn. Daar hou ik ook wel heel erg van. Ja. Je hebt een roman geschreven die Moederland heet. Het vaderland is het land waar je geboren bent. Wat is het moederland? Klopt. Dat is Nederland. Dat is het land dat het voormalige koloniale bestuur in handen had. En voor jou ook? Voelt dat zo? Nou, het is feitelijk zo. Nederland was de heerser op Curaçao. En daardoor is Nederland mijn moederland. Maar het is voor mij ook wel dubbel. Daar kwam ik toevallig achter tijdens het schrijven. Toen realiseerde ik me pas dat Nederland ook het land is waar mijn moeder heel graag wilde wonen voor ons. Waarvan ze dacht dat het beste land voor ons was om in op te groeien. En Curaçao is het land waar mijn vader uiteindelijk naartoe terug is gegaan. Waar hij ook is overleden. Omdat hij Nederland dus vreselijk vond. En toch weer terugging naar zijn eigen arme eiland. Dus het was ook heel letterlijk het vaderland voor mij. Was dat touwtrekken? Thuis, ja. Vroeger. Want jullie zijn heel vaak verhuisd in de eerste jaren van je leven. Ja, ja, voelde je dat zo, dat het touwtrekken was tussen die twee landen? Nee, het was gewoon, het was nou eenmaal zo. Ik heb daar heel veel over nagedacht. Ook omdat, dat is een van de eerste dingen dat mensen opvalt. Van ja, maar jullie zijn vaak verhuisd of je bent vaak heen en weer gegaan. Maar het was pas op latere leeftijd, toen ik een jaar of 16 was en op kamers ging, dat ik voor mezelf besloot van, ja, ik wil dat anders. Ik wil ergens wortelen. Ik wil geschiedenis opbouwen met mensen. En een plek hebben waar je herinneringen kunt, weet je wel, met streepjes op de deurpost van hoeveel je bent gegroeid. Nou, ik was toen al uitgegroeid, maar dus ik besloot het anders te doen. En ik heb het ook anders gedaan. En toch, dat verhuizen is er wel ingebleven, want ook in mijn eigen volwassen leven ben ik nog heel veel blijven verhuizen. Waar komt dat dan door? Want je zegt van, ik wilde het anders doen. Je wilde je graag wortelen. Ja. Zit dat dan toch generationeel ingesleten, dat verhuizen? Nee. Nou, ik verhuisde binnen Utrecht een aantal keren gewoon van kamer naar kamer, zeg maar. Dat was niet zo gek. Dat doet iedereen. Ja, tot je uiteindelijk de beste kamer vindt. Nou ja, dat had ik. Hartstikke leuk in Witte Vrouwen in Utrecht. Mooie, ruime kamer. Weinig andere studenten, alleen maar meisjes. Het was helemaal perfect. Goedkoop ook nog. Maar toen besloot ik na de school van journalistiek naar Curaçao te gaan om mijn vader op te zoeken, omdat ik hem vragen wilde stellen. Dus heb ik die kamer opgezegd. En toen ik terugkwam, was ik verliefd en vertrok ik naar Amsterdam. En toen ging die liefde uit, vertrok ik naar een andere plek in Amsterdam. En toen ging die liefde uit, vertrok ik naar een andere plek in Amsterdam. Dus ja, toen was je alweer 4 huizen verder. Uiteindelijk, ja. En uiteindelijk, nu woon ik na 20 jaar Amsterdam. En 10 huizen verder, 10 verschillende woonplekken verder. Weer op een van de eerste plekken waar ik in Amsterdam woonde. En daar blijf ik nu dan wel. Nu daar, heb ik daar, echt geen reden om. Daar moet je wortel gaan schieten. Ja, wat voor vragen laatste wilde je vader stellen in Curaçao, op Curaçao? Nou, ik wilde hem vragen wat ik gewoon zijn kant van het verhaal horen. Want hij is op een gegeven moment naar Curaçao vertrokken toen ik 13 was. Dat was niet meteen duidelijk dat hij ook echt vertrokken was. Hij ging om zijn moeder te begraven, mijn oma. Ja. Die ik niet heel goed kende, dus daarom zeg ik zijn moeder. Ja, ze voelde niet als je oma. Nou, nee, niet echt. Ik kende haar gewoon te slecht als je zoveel verhuist. Dan hecht je dus ook niet aan locaties. Of, hè? En ook niet aan mensen. Maar dus ook niet aan mensen, nee. Dus hij ging zijn moeder begraven op Curaçao en kwam gewoon niet meer terug. Dus ik heb gewoon helemaal niet meer. Hij kwam niet meer terug. En vanaf mijn 13e had ik hem dus ook helemaal niet meer gezien. En ik schreef wel brieven. Antwoordde hij daarop? Ja, hij antwoordde wel, maar ja, heel sumier. En dat ging dan vooral over school of over het geloof. Met de aanmaning van wel blijven bidden en dat soort dingen. Maar niet, het was niet echt heel diepgaand. Dus ik werd volwassen en ik had nog steeds vragen. En ik twijfelde aan het verhaal van mijn moeder. Of tenminste, wat zei je moeder? Nou, mijn moeder zei niet heel veel of zo, maar mijn moeder heeft nog steeds wel de neiging om niet helemaal waarachtig te zijn. Om situaties en gebeurtenissen rooskleuriger te vertellen of in haar voordeel. En weet je, ik heb ermee leren leven. Mijn broers en mijn zus ook. Ik vind het niet meer erg. Ik vind het, ik noem het ook niet eens meer liegen. Niet zo keihard in ieder geval. Zij heeft het nodig. En daardoor had ik reden... Voor zichzelf nodig? Of voor jullie als kinderen? Hoe zie je dat? Ik denk dat mijn moeder gewoon... mijn moeder is een hele goede vrouw. Die is ook altijd bezig met het goed doen voor een ander en zo. Maar ik denk dat zij het nodig had om... een soort controle te hebben over het narratief, over het verleden, over haar verhaal. Ja. En ik denk dat dat ook de reden is dat ze gewoon ook hartstikke blij is dat ik dit boek heb geschreven. Omdat het haar verhaal naar buiten brengt. En de dingen anders voordoen. Deed ze vaak om te schuilen, denk ik. Dat is nou net één onderwerp. Daar ben ik nog niet aan toe om het met haar erover te hebben. Want je praat heel veel met haar in dat boek? Ik praat heel veel met haar. En nog steeds hoor. Ook buiten het boek om, zeg maar. We praten best wel veel. Maar en inmiddels ben ik ook wel van die kinderlijke angst af om je ouders te confronteren. Want even om terug te komen op die reis naar Curaçao. Ik ging naar Curaçao om mijn vader eigenlijk te confronteren. Ik wilde een vraag stellen over wat is er gebeurd? Waarom heeft u ons verlaten? Was dat eigenlijk de belangrijkste gebeurtenis waar je vragen over had? Er waren een heleboel gebeurtenissen waar ik vragen over had. Maar ook dat hij ons had verlaten. En dat hij heeft mijn moeder neergestoken. Ja. Toen ik 5 was. En dat wilde ik ook met weten. Een mes van, en, ja, met en niet, een... niet zomaar even per ongeluk. Maar... Nee, 13 keer. En wij waren daarbij. Wat een ongelooflijk heftige gebeurtenis. Ja. Dat is een gebeurtenis die een rode draad vormt in je roman. Ja. Het valt me op als je het hebt over waarachtigheid en over de waarheid vertellen. Dat je heel vaak over je jeugd verteld hebt in interviews. En best wel openhartig en eerlijk. En dan is er altijd deze gebeurtenis die onbesproken bleef. Mm-hmm. Een hele heftige gebeurtenis die, ik kan me niet anders voorstellen, je leven ook op zijn kop heeft gezet. Ja. Terwijl je pas 5 jaar oud was. Ja. Hoe was dat om daar altijd omheen te praten? Ja, op een gegeven moment niet meer te doen. Dus daar doe ik het nu wel. Ja. Maar het was ook een tweede natuur geworden. Omdat we dat van meet af aan hebben gedaan. Ja. En Wat gebeurde er? Wat gebeurde er? Ja, op die dag? Koninginnedag 1978... 79? Ja, 79, want ik moest dat jaar nog 6 worden. Ja. Koninginnedag 1979. We woonden in een opvanghuis of in een pension. In Nederland. In Nederland. In Ureterp. Is dat in Friesland? In Friesland. Ja. En mijn ouders hadden ruzie. Ik weet niet meer goed waarom. Hadden ze dat vaker? Of is dat... Ja, dat hadden ze sowieso vaker. En mijn moeder was aan het inpakken voor hem. Maar dat wist ik pas. Hè, dat heb ik pas later uit de verhalen gehoord. En toen is hij, opeens ging hij op haar insteken. En ik heb eigenlijk dus nooit van hem gehoord waarom hij dat deed. Hoe dat is gegaan, waarom dat is gegaan. En kijk, ik was erbij, maar ik was ook 5, bijna 6. Herinner je het jezelf? Ja, ik herinner het me wel in flitsen. Maar ik weet ook dat je herinnering feilbaar is. Je geheugen is feilbaar. Ja. En vooral het kindergeheugen is niet iets... al je volwassen geheugen is heel onbetrouwbaar. Omdat je hersenen situaties aanpassen en inkleuren. En veranderen. Dus ik heb heel vaak getwijfeld aan het beeld. Maar wat ik wel zeker wist, is dat ik angst voelde. Een hele tijd heb ik ook angst gevoeld voor mijn vader. Want hij is later ook gewoon weer bij ons... Terug in het gezin gekomen. Maar ik had ook angst als ik messen zag op televisie. In films of... Was het een keukenmes? Of gewoon in een, ja, iets wat er al die tijd wat je tegen kunt komen in je leven? Ja. Dus, en die angst is echt... Ja. Dus daardoor wist ik van, nou, die herinnering is ook echt... maar ik wist er het fijne niet van. En dan, dat ga je dan als kind proberen in te vullen. En ik wilde mijn vader naar die gaten vragen... die in het verhaal, die mijn moeder ook niet wist... of zij niet te weten. Wanneer ben je begonnen te reconstrueren... wat er van jouw herinneringen klopte? Nu pas? Oh, nee hoor. Of al heel lang geleden? Al heel lang geleden. Ja, al heel lang geleden. Dat was dus onderdeel van dat reconstrueren. Die reis naar Curaçao was daar onderdeel van. Toen was je eigenlijk net afgestudeerd. Toen was ik 25 jaar. En ik dacht van, nou, nu... Ik ben volwassen. We zijn gelijkwaardig. Ik kan hem gewoon die vragen stellen van waarom. En toen had ik die herinneringen ook nog echt wel veel scherper dan nu, hoor. Ik heb ook hele reeksen met therapie gehad en EMDR-sessies... waardoor die plaatjes, die beelden in mijn hoofd wat zachter zijn geworden. Maar waardoor ik er ook meer aan ben gaan twijfelen. Dus ik heb ook in voorbereiding van die reis... maar ook later toen mijn vader aangaf niet te willen praten... en ik er ook niet op door durfde te gaan... En ik nog steeds hij heeft met gezegd, vragen ik zat. Wil over andere dingen praten, maar daar niet over. Nou, nee, hij heeft gewoon gezegd... het heeft geen zin om terug te kijken. We moeten vooruitkijken in het leven. En ja, en ik ben er niet in tegen gegaan. Ik ben niet, ik heb niet doorgevraagd. Daar heb ik mezelf echt heel lang voor de kop geslagen. Maar toen ging ik wel proberen om op andere manieren... invulling te krijgen van de gaten die ik in het verhaal had. Ik ben naar de Koninklijke Bibliotheek geweest in Den Haag. De krantenstukken gewoon het nieuws opgezocht. Terug. Ja. En het is gewoon op te zoeken. En dat heet dan onder het kopje huiselijk geweld. En dat wordt dan een statistiek of werd het wel echt verteld? Niet eens een kopje. Ja, het was echt in zo'n één kolommertje noemen ze dat, geloof ik. Hè? Ja. Acht regels met initialen. HM te Ureterp, zoiets. Ja. En... Want je hebt ook broers en zussen. Ja. Die hebben dit ook meegemaakt. Ja. Of het maakt ook onderdeel uit van hun leven. Ja. Heb je met hun erover gesproken? Om te kijken wat weten jullie? Ja, wat zijn jullie gevoelens? Wel eens, maar ook niet heel veel. Kijk, dingen die een feit zijn, zeker in een gezin. Nou ja, in ieder geval in ons gezin. Maar ik denk ook wel breder in heel veel gezinnen. Als het een feit is, ja, dat... Dat, nou ja, het was toen in ieder geval niet iets waar je dan met elkaar aan tafel over gaat praten of zo. Het was ook te pijnlijk. En de een ging er anders mee om dan de ander. Voor mijn zus. Mijn zus was van meet af aan toen ik heel voorzichtig op begon over eventueel een boek. Jij bent de oudste, hè? Dus ja, ik ben de oudste, ja. Mijn zusje is de jongste. En... zij heeft gewoon steeds duidelijk gemaakt van... nou, dat hoeft voor mij allemaal niet zo nodig. Ik hoef dat allemaal niet zo op te raken. Maar was het voor haar ook anders in de zin... want jullie schelen een paar jaar. Jij was 5. Zij was dus nog... Zij was 1. Zo jong dat ze echt niet kan beseffen wat er gebeurd is. Nee. Maakt dat uit? Nee, want wat bleek toen ik met Moederland bezig was... zij heeft elke versie meegelezen. En is zeg maar ook echt met mij door dat proces gegaan. Nog meer dan mijn broers. Die me wel hun zegen hebben gegeven. Maar weet je, en die vonden het gewoon wel prima. Maar zij is echt stap voor stap met mij door dat proces gegaan... van herinneringen terughalen. En wat blijkt, zij wist ook nog heel veel. Maar ja, je weet nooit zeker van, weet ze dat dan feitelijk? Omdat ze het, hè, omdat ze de beelden nog kan oproepen. Of zijn dat verhalen die ze gehoord heeft? En heeft ze mijn herinnering overgenomen? Zijn dus dat dan is... toch echo's in dat gezin, kennen? Ja, ja. Want je zegt ja. net, het is een feit in het gezin, dus er hoeft niet over gepraat te worden. Nou, ik weet niet of het hoeft. Kijk, er moest dat eigenlijk is... wel over ja, gepraat worden wel. Natuurlijk. Maar het is... Nou ja, want één ding waar je over zou kunnen zeggen van daar moet je over praten is natuurlijk het feit hoe het verder ging vervolgens. Je moeder belandde in een coma, was heel zwaar gewond. Ja. Redde het uiteindelijk toch. Ja. Als buitenstaander kun je je onmogelijk voorstellen dat vervolgens degene die dat gedaan heeft terug in het gezin komt. Nou, dat is ook iets wat ik me heel moeilijk kan voorstellen. Want je moeder heeft daar een actieve rol in gespeeld. Ja, toch? Mijn moeder. Nou, dat is dan dus haar kant van het verhaal. Zijn kant van het verhaal kan ik dus niet meer controleren, omdat hij nu al 7 jaar dood is. Maar mijn moeder heeft altijd gezegd tegen ons en er echt op gehamerd van ja, vergeving is belangrijk en ik heb je vader vergeven. Dus als ik het hem kan vergeven, dan kunnen jullie het hem ook vergeven. Was je het daarmee eens? Ja. Nou, dat was nou eenmaal zo. Ik weet het niet. Die vragen, die ben ik pas later... Ik ben echt pas veel later me die vraag gaan stellen van... was ik het daar wel mee eens? Wat vond ik daar eigenlijk Want zij moest die vraag eigenlijk vrij snel beantwoorden in de zin... Ja, maar voor haar was dat vanzelfsprekend. Ja? Ja, vanwege haar geloof. Ze is diep religieus, christelijk... En zij heeft zoiets van, ja, maar Jezus vergeeft alle zonden en is het voorbeeld voor ons mensen en dat moeten we volgen. Dus voor haar was het een vanzelfsprekendheid dat je je grootste vijand, ja, die vergeef je. En dat is vergeving is voor mij ook een groot thema in moederland en in het leven van... Ja, zijn er grenzen aan? En ik heb daar met mijn vader... ik ben met hem wel in het reine gekomen. Ik heb het hem vergeven. Ik vond dat ik het hem... dat het een grotere daad van vergeving was... dat hij weg was gegaan. Dat vond ik erger. Ja? Dat hij ons had verlaten, ja. Wauw. Ja. Waarom vond je dat erger? Nou, weet je, hij had zoiets gedaan. Mijn moeder is lichamelijk en geestelijk natuurlijk ook, mentaal ook. Maar sowieso lichamelijk heel erg beschadigd. Ze heeft er heel veel wonden aan overgehouden. Veel ziekenhuisbezoek, soms maandenlang. Waardoor wij even haar benen niet thuis... verloren. Een van haar benen verloren, klopt. Haar rechterbeen is geamputeerd. Nog steeds altijd last van haar longen. Astmatisch, hoge bloeddruk. Nou ja, noem het en ze heeft het. En ze is toch weer met hem verder gegaan. En toen verliet hij ons. En dat was een belediging enorme van klap die vergeving, voor haar. Als het ware. Ja, ja, ja, ja. En ik denk dat voor haar nog een grotere klap was. Ja, je zegt die vergeving die is belangrijk voor haar vanuit haar geloof. Je zou ook kunnen zeggen, en die indruk krijg ik ook uit het boek dat je geschreven hebt, dat je als moeder na zo'n situatie ook je kinderen wilt beschermen. Dat lijkt zo moeilijk met elkaar te rijmen. Ja. Kijk, ik heb nu kinderen en ik zou het anders doen. Maar ik denk dat mijn moeder, die opgegroeid is zonder te weten wie haar vader is, die nog steeds niet weet wie haar biologische vader is, die opgegroeid is in een gezin waar ook huiselijk geweld was. Of nou ja, huiselijk geweld klinkt ook veel te gezellig. Zij werd geslagen, ja, ze werd echt mishandeld door haar stiefvader. Het feit dat zij 4 kinderen heeft bij dezelfde man. Een man die voor haar gekozen heeft. Die haar dus uit die vijandige omgeving van haar gezinssituatie heeft gehaald. Ik denk dat dat voor haar gewoon juist voor ons het beste leek. Gewoon dat je een vader hebt. En dat je moeder dus niet iets doet om die vader weg te doen uit je leven. Dat die moeder er zelfs alles aan doet om ervoor te zorgen dat die vader in je leven blijft. Dan is er kennelijk letterlijk geen daad onvergeeflijk. Ja. Nou, wel. Als hij ons iets had gedaan. Yeah. Want dat heeft ze wel altijd gezegd. Van, als je vader jullie een vinger naar jullie zou uitsteken. En ze had het ook heel vaak over seksuele mishandeling. Of seksueel misbruik in andere gezinnen. Wit-Nederlandse gezinnen. Incest, dat soort dingen. Zeggen ze, nou, als ik dat ooit hoor. Ja, als ik dat hoor, dan had ze echt er allemaal wraakacties klaarstaan. Dus voor haar was mijn vader, die ons niks deed, in het gezin houden, juist een daad om ons te beschermen. Namelijk van een leven zonder vader, zoals zij die gekend had. En als je opgroeit zonder vader en je stiefvader slaat je, dan ga je dat idealiseren. Ik vind dat niet gek. Dat is ook normaal. Zo'n cirkel die moeilijk te doorbreken is. Hoe was het om... Het is nou eenmaal... Ja, weet je, dat zijn dingen die je kan je niet verstandelijk beredeneren. Nee. Dat zijn impulsen en reflexen. En zij heeft gedaan wat ze dacht dat het beste was voor ons. Ja. Jij bent best wel jong het huis uitgegaan. Je was 16. Dat is lang niet iedereen gegeven om dan al zelfstandig te zijn. Ging dat goed eigenlijk? Ja, heel goed. Was dat een bevrijding? Ja, heb ik ook niet zo... zo gevoeld in die tijd. Maar het was wel... Ik was wel aan toe. Ik was er echt heel erg aan toe om het zelf te doen. En ik had wel zin om dezelfde regie te hebben. En dat kon. Wat voor jaren waren dat? Ja, van ontdekken. Ik heb een heleboel dingen voor het eerst gedaan. Ik had voor het eerst een vriendje. Ik ging voor het eerst uit. En ja, zeg maar, jonge mensen dingen doen. Dat was ik allemaal niet gewend. Maar tegelijkertijd was ik ging ook van de middelbare school af. Ik ging naar het volwassen onderwijs. Dat had ik zelf geregeld met een brief aan Ritsen. Je moest werken om geld te verdienen. Ja, dat ook. Maar ik vond ook de middelbare school heel kinderachtig. De kinderen, die klasgenoten die meer bezig waren met brommers en... Wat best normaal is op de middelbare school. Checks, ja, achteraf gezien hartstikke normaal. Maar toen... Ja, je had er geen geduld voor. Ik ergerde me gewoon zo eraan dat mensen hun huiswerk niet maakten. En dat ook nog stoer vonden. En bezig waren met de wintersport. En in plaats van gewoon leren voor het proefwerk. En ja, het stoorde me. Ik vond ook zonde van mijn tijd. Dus ik heb dispensatie gevraagd. En ik ben naar het volwassen onderwijs gegaan. Waardoor ik overdag kon werken en 's avonds ging ik naar school. En daar was ik dan de Benjamin. Hè, tussen de volwassenen die 's avonds het VWO afmaakten. Ja, dat vond ik heel prettig. Iedereen was daar gewoon serieus aan het werk. En, Het is wel apart, want inderdaad op het volwassen onderwijs... daar zitten mensen die gewoon al jaren later denken van... goh, ik moet toch die school maar eens afmaken. Je zat er eigenlijk in een schoolleeftijd. Ja, ja. Ik vond het heel prettig. Want dat waren mensen die, er waren mensen die net als ik gemotiveerd waren en het graag wilden. En het ook fijn vonden om naar school te gaan. En dat miste ik heel erg op de middelbare school. Je omschrijft in dat boek dat je bij je moeder terugkeert. Je hebt een burn-out. Een depressie. Een opstapeling van dingen die misgaan in je leven en vragen die opkomen en die beantwoord moeten worden. Is dat dan ook een manier geweest om een soort toch voor je te laten zorgen wat je niet meer wilde toen je 16 was? Kijk, dat zijn allemaal. Dat is ook zo'n beslissing geweest die. Waar ik niet over na heb gedacht of zo. Weet je, dat het leek op dat moment de enige optie. Het leek... Dit gaat over 3-4 jaar geleden, denk ik, hè? Begin coronatijd, ja. Dus 4 jaar geleden, ja. 2020. Het leek op dat moment het enige wat ik nog kon doen. En dat ik ook nergens anders meer een plek had dan alleen bij mijn moeder. Dus ik heb er niet over nagedacht. Maar hoe reageerde zij erop? Het was wel fijn. Ik vond het wel fijn om eindelijk die overgave te hebben om voor me te kunnen laten zorgen. Dat vond ik heel fijn. En mijn moeder vond het ook heel fijn dat ik eindelijk voor me liet zorgen. Want dat heb ik ook nooit gedaan. Ik denk dat ik wat dat betreft ook wel een heel moeilijk kind geweest ben. Dat zijn ook processen waar ik door het schrijven achter ben gekomen. Want de Miluska Meulens in het boek krijgt meer tijd van mij. Van deze Miluska Meulens krijgt de Miluska Meulens in het boek ook meer tijd om zich al die processen gewoon even goed te overdenken. Dus ja, mijn moeder vond het heel fijn om eindelijk voor me te kunnen zorgen. Want ik heb ook nooit goed voor me kunnen laten zorgen. Als kind al niet. Ik was heel zelfstandig. Ik nam haar dingen uit handen. Ik regelde het altijd wel. En dat is dat klinkt heel goed, hè, voor een tiener. Ook ik heb nooit schulden gehad toen ik alleen ging wonen. Mijn cijfers waren goed. Ik kwam niet in de problemen. Maar dat betekent ook dat je dus gewoon ook nooit iemand de gelegenheid geeft om voor je te zorgen. En ik nam dat mee in niet alleen in de relatie met mijn moeder, maar ook in de relatie met partners en vrienden. En dan wordt het wel ineens. Werd je iets dan minder een soort hart of zo? Fijn. Nee. Weet gesloten? Je, toen ik heb me op laten nemen in een kliniek voor antroposofische geestelijke gezondheidszorg. Toen ik die depressie had. En ik weet nog dat ik het aan een vriendin vertelde. En dat die zoiets zei van ja, ik vind het eigenlijk wel fijn dat jij ook eens een keer iets hebt. Ja. Ja. Dat was haar ervaring. Ja, nou ja, dat was de ervaring van heel veel mensen. Ik had nooit iets. Bij mij ging het altijd goed. Was dat dan schone schijn? En alles was of was het ook echt zoals je je leven inrichtte? Die mentale weerbaarheid kan natuurlijk inderdaad ook een kwaliteit zijn die je goed van pas komt op het moment dat je zo'n trauma te verwerken krijgt. Ja, ja, ja. En of veel verhuisd. Ik ben gewoon heel flexibel geweest. Kijk, ik ben hypermobiel in mijn gewrichten, maar dus ook hypermobiel mentaal. Ik pas me snel aan en weet je wel, go with the flow. Ik kan ook heel snel de voordeelkanten ergens in een situatie ontdekken. Dus het zijn allemaal goede kwaliteiten. Maar als je altijd maar aan het afdwingen bent dat alles goed gaat en dat het, weet je wel, thuis mooi, schoon en gezellig is en werk succesvol en kinderen schoon en met kleren, met eten in de buik naar school en opvoeden en ook nog een partner. En ook als dat altijd allemaal op hoog niveau moet, dan breekt er ergens iets. Dus ik zie dat ook wel gewoon als een leermoment, maar ook als iets goeds wat me is overkomen. Want nu snap ik het. Nu snap ik dat ik ook maar mens ben en dat het niet altijd goed hoeft te gaan en dat dat ook oké is. Ja, want je moest het allemaal uit je handen laten vallen. Onder andere ook, je kon er even niet voor je kinderen zijn. Ja. Je gaat dan vervolgens dingen vertellen aan je vrienden en naasten wat je nooit verteld hebt. Hoe werd erop gereageerd? Toen ook nog mondjesmaat, hoor. Ja? Maar, ja, want het ja, ging ja, stapje voor stapje. Want ik herinner me, je bent 2 jaar geleden bij Kunststof geweest. Collega's hier bij Radio 1. En daar vertelde je onder andere over je depressie. En daar vertel je dan vervolgens ook over dat je moeder 1 been heeft. En dan luister ik en dan weet ik dat jij op dat moment zou kunnen vertellen, of in elk geval in je hoofd hebt, hoe dat gekomen is. Ja, ja, maar ik blijf ook een tv- en radiomaker. Hè? Dus ik dan op zo'n moment, ik weet niet meer hoe dat ging toen bij Kunststof, hoor. Nee. Er zijn dan een heleboel dingen die door mijn hoofd gaan. Ook van, hey, het is niet aan mij. Dit is ook andermans verhaal. Ja. Mijn kinderen. Ik moet het eerst mijn kinderen vertellen voordat ik het aan Nederland vertel. Hè, op de radio. Er zijn meer mensen. Er zijn mensen die voor Jelly Brouwer komen dan. Hè? Ja. Dat ook. Maar ik denk dan ook van, hey, we hebben een uur. We hebben het nu over mijn eerste kinderboek. Ja. Daar past dit verhaal echt niet. We kunnen niet ook nog eens het over. Dat is te heftig. Ja, dat is te veel. Maar nu is er een boek dat, ja, dat hier eigenlijk helemaal op gebaseerd is. Er staat heel veel in, hoor. Ja, er staat heel veel in. Het is er zeker op gebaseerd. Dit moest ook wel uit de weg, dat klopt. Maar het diende ook een groter doel. Want met dit boek wilde ik schuld en schaamte aan de orde stellen. Dat is iets waar ik zelf bij mezelf heel veel onderzoek naar doe. Maar wat ook iets is wat we, vind ik, ook meer met elkaar kunnen onderzoeken. En het migratieverhaal, wat ook voor heel veel mensen die niet in Nederland geboren zijn, of met ouders die niet in Nederland zijn geboren, heel herkenbaar is, maar wat voor witte Europese Nederlanders, denk ik, vaak nog helemaal niet. Die kunnen zich dat niet voorstellen, wat dat betekent. Wat je ook inlevert op het moment dat je ervoor kiest om met je kinderen in een ander land te gaan wonen. Dat je je taal verliest, je culturele achtergrond. Je moet er een heleboel inleveren. En dan krijg je zeker ook wat voor terug. Maar dat is, ja, het is zeker niet iets wat je voor de lol doet, omdat je nou eenmaal dan in een land kunt wonen waar het gras groen is. Maar het heeft natuurlijk een verscheuring in dat gezin veroorzaakt. En die zit voor een belangrijk deel ook in het feit dat het dus niet lukt om een leven op te bouwen op Curaçao. Je moeder wilde graag naar Nederland om een beter leven te creëren. Voor ons, voor jullie, ja. En voor uiteindelijk, zichzelf. Ja, maar uiteindelijk moest ze ook in Nederland blijven vanwege dat lijf dat helemaal dus de zorg die niet op orde is, omdat het klimaat. Het was daar gewoon te warm voor die wonden. We hebben het over 45 jaar geleden. Dus de zorg was toen gewoon ook heel anders geregeld. En haar wonden konden ook niet tegen die hitte. Ze moest te vaak naar het ziekenhuis, te vaak ook gespecialiseerde zorg. Dus zij wilde inderdaad in Nederland blijven. Mijn vader die trok dat niet. Maar ik weet niet of dat, misschien is dat misschien hebben ze dat als aanleiding aangegrepen. Of misschien is dat indirect de reden geweest voor die scheur. Maar daar moet nog meer onder gezeten hebben. Want als het goed is, als de relatie goed is, als de mensen goed zijn, als het fundament stevig is, dan is dat niet hetgene waardoor je gezin verscheurd raakt, natuurlijk. En je probeert natuurlijk ook, wat je al zegt over die migratie, een nog diepere laag aan te boren en te onderzoeken in hoeverre er buiten de individuele schuld van iemand die een daad of een misdaad pleegt, er ook sprake is van grotere factoren die te maken hebben met die kolonisatie. Ja, want ik weet het zeker. Ik weet zeker dat het allemaal meespeelt. Wat mijn ouders hebben meegekregen is onderdanigheid en bescheidenheid. En weet je, dat je ook toegeeflijkheid en niet opkomen voor jezelf, niet een eigen mening vormen, niet al die dingen die wij hier in Nederland heel gewoon vinden, die zijn op Curaçao niet heel gewoon. En daar heb je een hiërarchie tussen wit en zwart tot op de dag van vandaag. En wanneer ben je gaan beseffen dat zo'n belangrijke rol speelde, ook in die gezinssituatie? Nou ja, in ieder geval heeft een belangrijke rol gespeeld. Kijk, ik moet dingen invullen, maar wat ik zeker weet dat het een belangrijke rol speelt in hoe mijn ouders zich hebben ontwikkeld, is hun thuissituatie. Waarvan ook heel veel armoede was. En ze allebei geen school konden afmaken omdat ze thuis moesten gaan werken en aan de slag moesten om 10 monden of 11 monden te meehelpen voeden. En ja, dat is wel gewoon direct een gevolg van die kolonisatie. En daarvoor zelfs, hè, 1,5 eeuw daarvoor, de slavernij. Ja, want zwarte mensen op Curaçao hebben tot nu toe veel minder kansen. Zelfs nu het een apart land is, heb je als witte Nederlander meer kans op van alles. Op huizen, werk, aankoop van onroerend goed. Dan als je een zwarte Curaçaonaar bent uit Koraalspecht. Koraalspecht, de naam zegt het al. Het is gewoon, het was zeg maar het koraal van de familie Specht, wat witte Nederlanders waren. Dus dat, ja, dat werkt natuurlijk allemaal door in het leven. En ik wil daarmee niet zeggen van, ja, daardoor is het allemaal gebeurd. Maar het heeft wel invloed. En ja, dat wilde ik ook. Speelt dat een rol in dat vergevingsproces? Als je hebt, er is een daad, die is in principe heel erg. En dan ga je proberen om te vergeven. En dan ga je dan ook proberen factoren in te brengen die je daarbij helpen. Die misschien groter zijn dan het individu. Ja, mijn eigen vergevingsproces, ik weet niet hoe dat voor mijn moeder was, maar mijn eigen vergevingsproces, ik weet nog dat ik op een dag wakker werd. Ik was 30, ik had net een huis gekocht, ik woonde net samen. En ik was de hele tijd door boos. Terwijl ik een leuke baan had bij het Jeugdjournaal. Ik presenteerde en alles goed, zou je zeggen. Maar ik was de hele tijd door boos. En op een dag werd ik wakker en ik dacht, ik wil niet meer boos zijn. Ik ben boos op mijn vader. Ik wil niet meer boos zijn. Maar ik was niet boos op hem door wat hij had gedaan toen. Ik was boos op hem omdat hij weg was gegaan en nooit meer terug was gekomen. Dat hij me nooit had verteld waarom hij dan weg was gegaan en waarom hij dat had gedaan. En dat het altijd maar over succes ging, presteren. Schoolcijfers, werk, inkomsten, dat soort dingen. Dat ik als een bank van lening werd gezien, omdat ik altijd geld moest sturen. Ik was gewoon om alles, om een heleboel kwaad. Daar wilde ik mee stoppen en daar ben ik heel abrupt mee gestopt. Dat deed je ook naar hem. Want het was, nee, van binnen was het. Nee, maar geld sturen. Ja, naar hem. Want hij is weggegaan. Ja. Maar je had wel een financiële relatie met hem. Ja. Dat vond ik wel vanzelfsprekend, ja. Want dat, toch wel? Dat is wat wij meekrijgen. Vanuit onze cultuur is dat je zorgt voor je ouders. Ja, dat snap ik. Maar op het moment dat hij wegging en niets meer van zich wilde, dan nog, hij is mijn vader en hij had het moeilijk. Dus ik zorgde voor hem, ja. En, maar ik was daar dan stiekem dan wel boos over. En toen ontdekte ik dat dus vergeving gewoon een keuze is. Ik werd op een dag wakker. Ik dacht, ik word gek van de nachtmerries en van de boosheid en van de slaapverlamming. Ik wil dit niet meer. En toen heb ik hem gebeld. En toen heb ik dat gezegd. Ik heb gezegd, ik ben boos, maar ik wil niet meer boos zijn. Dus ik vergeef het u. Ik vergeef u alles. Wat zei hij toen? Ik weet niet, hij heeft niet echt gereageerd, geloof ik. Voor dus eigenlijk was het uitspreken van de vergeving belangrijker dan wat hij daarop zou antwoorden. Ja, voor mij. Dat was gewoon echt, dat heb ik voor mezelf gedaan. En vanaf dat moment, ik wist toen nog niet dat ik al snel kinderen zou krijgen, maar een paar jaar later kreeg ik kinderen en ik was heel blij, want dat heeft voor mij de weg vrijgemaakt om met hem een relatie op te bouwen zoals ik die wilde. En ook minder afhankelijk op te stellen van wat hij te bieden had. En meer erop uit te gaan van wat ik wilde halen uit die relatie. En ik wilde gewoon dat mijn kinderen een eigen relatie met mijn vader en met mijn moeder konden opbouwen zonder beïnvloed te zijn door al mijn verhalen. Zoals ik wel beïnvloed ben geweest door al hun verhalen over hun jeugd. En dat is goed voor me geweest, want daardoor kon ik ze zien als mens, als feilbare mensen die fouten maken. En kan ik ook heel goed snappen waar dat vandaan komt. En weet je, dat mijn moeder minder strak met de waarheid omgaat dan ik, dat komt ook mede doordat zij veel gewoon harde klappen kreeg. Letterlijk en als figuurlijk. Als kind voor zichzelf opkwam of hè, een mening uitte of zo, ja, dan laat je het wel op een gegeven moment. Dus ik heb heel veel begrip voor waar mensen vandaan komen en dat we allemaal onze dingen hebben en dat je allemaal ook gebutst uit het leven kan komen en dat je daar gewoon zo goed mogelijk mee probeert om te gaan. Dus mijn vergevingsproces. Ik heb me gerealiseerd, en dat probeer ik heel erg in dat boek naar voren te laten komen, dat vergeving doe je voor jezelf. En dat het dus ja, helpt, helend is. En die schaamte? Ja, die schaamte is een moeilijk ding. Ja, schuld en schaamte. Schaamte is moeilijker geweest. Dat is ook geniepiger. Waar schaamde je je voor? Oh, ik schaamde me voor alles. Ik schaamde me als kind echt voor alles. Onzinnige dingen en grote dingen. Ja, nou ook omdat ik wel heus wel snapte dat we niet het leven hadden zoals ik in Saskia en Jeroen las of zo. Of in Afkes Tiental. Gewoon niet, het was niet allemaal idyllisch. Ja. Maar ik schaamde me er dan voor, vooral voor dat wij geen krant hadden en geen boeken. Omdat je eigenlijk die ontwikkeling zag als nou, ik zag dat een ontsnapping bij andere, als het ware uit die spiraal misschien die je... Nou nee, vooral omdat ik zag dat dat afweek van... En er waren wel meer dingen. Er waren schulden en deurwaarders voor de deur. En ja, er waren wel meer dingen die afweken. Maar voor mij waren dat symbolen. Hè, dus een krant op de mat en een boekenkast, een gevulde boekenkast, waren symbolen van... Een fijn en goed gezinsleven. Ja, waar ik dat vandaan heb, weet ik ook niet. Maar ja, daar schaamde ik me dan voor dat dat bij ons anders was. Dat we wel eens geen eten hadden of niet veel eten. Of dat we bij de kerk moesten aankloppen voor hulp. Of ja, er was zoveel om me voor te schamen. En ik heb me ook wel eens voor mijn moeder geschaamd. Voor dat gehavende lijf en voor haar ene been en dat ze allebei, maar mijn vader trouwens ook, slecht Nederlands spraken. En ja, er waren een heleboel dingen waar ik me voor schaamde. Maar alleen buiten de deur, want binnen het gezin niet. Binnen het gezin kon ik een heleboel goede dingen ook aanwijzen. Maar ik vond het zo lastig uit te leggen aan andere mensen dat het ondanks al die afwijkende dingen en ondanks alles wat ontbrak, dat er ook heel veel wel was. Dat we heel fijn spelletjes speelden altijd met elkaar. En ook spelletjes verzonnen. Mijn moeder verzon spelletjes en die kon als de beste dromen duiden. En we vertelden elkaars dromen. En ze kon, ook al was de keukenkast helemaal leeg, toch nog iets van eten op tafel toveren. Dus dat echt letterlijk toveren soms. Zo voelde het, ja. Ja. Dus dat waren dingen, daar ik haalde daar heel veel geluk uit. Maar ik vond het heel moeilijk om uit te leggen aan de kinderen op school. En misschien dat ik daardoor ook wel van de middelbare school af ben gegaan. Omdat het beeld paste nooit bij dat al die andere levens. Andere kinderen, ja. En je bent uiteindelijk bij het jeugdjournaal beland. Dat is natuurlijk eigenlijk een vorm van de krant op de mat. Het is ook een soort, tv is ook een soort perfectie, toch? Het ziet er allemaal super gelikt en strak uit. Ja, ja. Was dat wat je bewust of onbewust dan ook najaagde? Nee. Ik ging naar de school van journalistiek omdat ik wilde schrijven. Ja. En ik heb een omweg genomen omdat ik leuke mensen tegenkwam op de school van journalistiek. En die gingen televisie doen. En toen dacht ik van, nou ja, televisie is eigenlijk ook wel leuk. Dus ging televisie. En zo rolde ik van het een. Ja, ik rolde echt van het een in het ander. Ik heb voor het jeugdjournaal natuurlijk wel gesolliciteerd. Maar, nou ja, het ging allemaal heel vanzelf. Het was helemaal niet zo heel doordacht. Ik weet wel dat ik toen ik begon met presenteren heel lang het helemaal niet leuk vond. En vond dat ik het niet goed deed. En ik schaamde me voor hoe ik het deed, voor hoe ik eruit zag. Dan keek je en dat terug, het niet vlekkeloos het... was. Nee? Ja, ik ging dan terugspoelen, nog in de tijd van VHS-bandjes, terugspoelen, terugkijken. En als een masochist steeds alleen maar de fouten herhalen. Terugspoelen, weer kijken, terugspoelen, weer kijken. Ik vond het dus niet leuk. Ik wilde ook heel vaak stoppen, maar de chef van het jeugdjournaal heeft het heel goed aangepakt met mij. Die zei steeds van, nou, nog even, gun me de tijd om even... Hoe lang heb je dat gedaan? 15 jaar of zo? 14 jaar. Ik heb 15 jaar bij het jeugdjournaal gewerkt, waarvan 14 voor de camera. Ja. En werd je daar beter in? Werd je zekerder over jezelf? Ik werd beter, dus hij kreeg gelijk dat... vlieguren maken, dat helpt enorm. Maar ik ging het pas echt leuk vinden en echt ook mijn best voor doen om dat heel goed te doen. Toen ik in een medisch kindertehuis een meisje ontmoette, sprak voor het jeugdjournaal. Op reportage. En met een... Ja, heel schrijnend verhaal. Heel, heel pijnlijk. Maar ze was zo vrolijk. En ze deed me heel erg aan mezelf denken in die tijd. Ik had ook altijd een lach op mijn gezicht. En dat meisje zei toen tegen mij... Ik ben zo blij als ik u zie. Want als ik u zie op televisie... Zo'n zwart meisje met een Curaçaose moeder. Dan denk ik, oh, dan kan ik dat later ook. En dat was voor mij het moment dat ik dacht van... Ik hoef dit niet alleen maar te doen omdat ik zo graag op televisie wil. Want dat wilde ik helemaal niet. Maar ik kan dit wel doen om voor alle andere meisjes, ja, zoals zij, ja, toch dat voorbeeld te zijn. Dus ik heb echt die rol op me genomen. Die verantwoordelijkheid ook op me genomen om er voor hen en dat meisje, maar ook zoveel andere meisjes in de pleegzorg, in de jeugdzorg, in die... ook met geweld in huis te maken hebben gehad. Om er voor hen te zijn. En, maar ook bijvoorbeeld twee meisjes die me een brief schreven... omdat ze mijn haar zo mooi vonden. En ze waren geadopteerd. Ze kwamen uit Haiti. En hun witte Nederlandse moeder kon niet goed met hun haar omgaan. Dus ze vroegen mij van, ja, naar welke kapper ga jij? Waar doe je dat? Ja, want dan hoeven we misschien niet meer ons haar te knippen. Je hebt nu ook spectaculair haar trouwens. Ja. Jammer dat de mensen dat niet kunnen zien. Dankjewel. Ja. Nou, ik heb nu locks. Maar dat klinkt als best een verantwoordelijkheid. En dat zou als een zware taak kunnen voelen. Maar zoals je het omschrijft, werkte het juist als een soort extra motivatie om in jezelf te geloven. Ja. Ja, want daardoor was televisie niet meer alleen maar een frivoliteit. Maar en ook niet meer alleen voor jezelf. Ja, nee, ik had echt een. Ik zag dat echt als een taak. En als inderdaad een verantwoordelijkheid. Ze zeggen wel eens van ja, je bent geen rolmodel, maar je wordt. Mensen zien je als rolmodel, maar ik. Ineens zag ik mezelf als rolmodel. Als zag ik wat het kan betekenen voor kinderen in vergelijkbare situaties. Om iemand als mij op televisie te zien. Je bent dat ook gaan doen door het schrijven van kinderboeken. Ja. Ja, dat was mijn lang gekoesterde wens. Een sprookjesboek waarin niet alle prinsesjes blond zijn. Ja. Geen één prinses is blond in mijn boek. Vertel eens. Er was ook is een sprookjesboek met 7 sprookjes die je nou niet tegenkomt in Europees gecentreerde sprookjes zoals die van Grimm en Andersen. Ik heb verhalen vanuit allerlei windstreken en culturen. Helemaal met mijn eigen fantasie bewerkt. En tot 7 sprookjes waarin geen blonde mensen voorkomen. Ik belandde vandaag bij mij op de deurmat. Dus ik heb alleen het eerste verhaal daaruit nog even snel in bad kunnen lezen. Het verborgen land. Het verborgen land. En dat gaat over een soort volk dat in de oeraarde waarin alle continenten nog aan elkaar zitten, bij elkaar leeft en zich vervolgens verspreidt, de ruzie krijgt met elkaar, et cetera. Ja. Dat gaat natuurlijk over de diaspora. Ja, dat gaat over de diaspora, maar dat gaat ook over de Toren van Babel. Ja. Het is een oerverhaal dat in meerdere in de Bijbel en in de meerdere religies voorkomt. Maar ja, dat is natuurlijk gewoon het verhaal van hoe we met z'n allen uit Afrika, hoe Homo sapiens uit Afrika vertrok en zich verspreidde over Eurazië en later de andere continenten. Ja, ik vind dat een fascinerend idee. Het is eigenlijk een soort hechtingsverhaal, hè? Als je er zo over nadenkt. Ja, en onthechten vooral. Ja. Van loskomen van hoe het altijd was. En hè, de ouderlingen in dat verhaal zeggen van ja, maar zoals we het altijd hebben gedaan, zo is het goed. Want hè, dat kennen we, daarvan is bewezen dat het, hè, het gaat goed met ons volk. Dus zo moeten we het altijd blijven doen. En de jongeren komen in opstand en die zeggen van nee, er is meer. En wij willen uit kunnen zoeken wat er meer is. En ik vind dat een mooi, die strijd. Het kan tussen ouderlingen en of ouderen en jongeren gaan. Maar het is ook een interne strijd. Van blijf je altijd de dingen doen zoals het veilig is, zoals je het kent. Het is ook een beetje het oerverhaal. Of durf je iets anders te doen. Het oerverhaal van elke succesvolle Disney-film geworden de laatste jaren. Hè? Dat mensen in een systeem opgroeien en vervolgens dromen over wat daar dan buiten is en op zoek willen, op avontuur willen gaan en uiteindelijk toch een soort van terugkeren in de moederschap. Oh ja? Welke Disney-verhalen dan? Nou, er is een film over bijen die een baan moeten kiezen voor de rest van hun leven. Oh. En die dan denken, ja, ik wil weten wat er nog buiten is. Oh, die heb ik dan niet gezien. Madagaskar met een dierentuin, met dieren die denken ik. Ja, maar die is echt super oud. Ja, nou, 20 jaar. Ja, ja, nee, ik vond de Disney's van de laatste tijd juist proberen het anders te doen met Encanto. En nou ja, ik weet die titels allemaal niet. Maar er is wel een tendens om te proberen anders te doen. Maar tegelijkertijd zie je als toen vorig jaar volgens mij. Ja, vorig jaar of eind 2022, dat er dan een zwarte Ariel komt, zie je toch wel heel veel opstand. Heel veel weerstand. Ariel ja, is niet zwart. Ja, dezelfde precies. Discussie op het moment dat er een nieuwe James Bond moet worden gekozen. Precies. En dus toen ik dat hoorde van Ariel is niet zwart, toen dacht ik van nou, volgens mij was het eerste idee van een zeemeermin of een mythisch wezen met menselijke en vissen trekken, was een zwart figuur. Ja. Watramama. Dus dat ben ik terug gaan halen. En dus in eerste instantie was het vanuit opstandigheid dat ik dacht van nou, de ja. Eerste zeemeermin was dus juist wel zwart. Maar later is dat ook overgegaan in gewoon een ander verlangen om de sprookjes te vertellen die er ook zijn. Ja. En heeft dit beschrijven van deze roman jouw hechting voltooid? Oh nee, ik ben nog lang niet klaar. Nee, er zijn wel meer verhalen. Kijk, en moeder worden is denk ik belangrijker geweest voor mijn hechting dan ook de verhalen met opschrijven. Met je moeder, met je. Ook, ja, want daar is weer een ander begrip uit voortgekomen. Hè, dat ik nu veel meer vanuit haar perspectief ook naar dingen kan kijken. Dus dat is daar zeker belangrijk voor geweest. Maar nee, het is met Moederland is het nog maar net begonnen. Net begonnen, ja. Het uur is wel voorbij. Het was een indrukwekkend gesprek. Dankjewel dat je hier was. Het is een bijzonder boek, Moederland, Miljuske Meulens was hier te gast vanavond bij Nooit Meer Slapen. Het boek ligt in de winkel, het is gisteren gepresenteerd. Klopt. Dankjewel dat je hier was. Maandag dan is Femke van der Laan hier weer met de altijd aanstekelijke Lucky Fons de derde. Die komt praten over zijn nieuwe voorstelling. Ik wens u nog een hele goede nacht. Dankjewel. Dankjewel. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.